برگ سبز، برنامه شماره 290. این برنامه با همکاری جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از حافظ اقبال لاهوری، غزل آواز از قدسی مشهدی. گوینده روشنک. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای. Thank you. در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تاب و تبم بخش، پریشان کن سحر خاکسترم را، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش. همدمی جز یاد او خلوت سرای دل نداشت، غیر صاحب خانه غیر صاحب خانه کس راهی در این منزل نداشت. Thank you. چنینم اما کسی آگه نشد غیر آتش غیر آتش آشنایی شمع این محفل نداشت داشتین در دست و پا کردم بسی چون موش در دریای عشق، هر چه خواهی داشت این دریا ولی ساحل نداشت. برگ سر